ネルクスワジェ、ये कुछ चर्चा यहां पर एक प्रसंग ये चलाया था कल कि दो ऋचाएं हमने पढ़ी थी कि तद्यथा जनयितु प्रजा एवं अर्थे अर्थिये ऋचा उदाहरिष्यामः। ये दो ऋचाएं हमने पढ़ी, जनयितु प्रजा पिता की ही संतान मानी जाती है, जनयिता पिता, पिता की ही प्रजा होती है, इस अर्थ का संकेत देने के लिए दो ऋचाओं को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो उसमें एक ऋचा तो ये थी परिषद्यम ही अरणस्य रेखण, और दूसरी ऋचा थी नहि गर्भाय अरणा सुसेव अन्यो दर्यो मनसा मंतवाउ, और इसी संदर्भ में कहा थे नाम दुहित्री दाया दे उदाहरण थी, अपत्य पुत्र या कन्या दोनों समान हैं, एनाम दुहित्री दाया दे उदाहरंती। आगे अथ एनाम, यानी अब जो है इस ऋचा को दुहिता के दायाद्य दाय भागित्व, दायाद्य मानी दाय भागित्व में प्रमाणत्वेन उपस्थित करते हैं, अपत्य पुत्र या कन्या दोनों समान हैं, अपत्यता इन दोनों में बराबर है, चाहे पुत्र हो चाहे कन्या हो। तो प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि पुत्र या पुत्री में से दाय भागी कौन होगा, पिता का संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, मानी अपत्य रूप से तो दोनों ही अधिकारी हैं। तो इस विचार को चलाया, अथेनाम दुहित्री दायाद्य उदाहरंती पुत्र दायाद्य इत्ते के, कुछ आचार्य इसको इस ऋचा को पुत्र का ही दाय भाग में अधिकार है इस विषय में प्रमाणत्वेन उपस्थित करते हैं। मानी किन्हीं का कहना यह होता है कि ये जो अगली ऋचा बोल रहे हैं ना, ये पुत्र और पुत्री दोनों को समान रूप से संतान स्वीकार करती है, तो फिर लड़की भी कन्या भी दाय भाग का अधिकारी है। पर दूसरे लोग कहते हैं कि पुत्र का ही अधिकार है, कन्या को नहीं है। मानी कन्या को जहां दाय भाग का अधिकार होता है वो एक विकल्प है, आगे कहेंगे अब भाई रहित कन्या हो तो ये आगे आएगा। तो इस ऋचा का साषद्वन्नी जो है, ये ऋचा एक रूप से सार रूप से ये कह रही है कि दाय पुत्र ही दाय भाग का अधिकारी है, कन्या नहीं। सासद वन्निर दुहितुर नप्त्यम गात विदाम ऋतस्य विद्वान ऋतस्य विद्वान बन गया, विद्वान शब्द को विद्वान, आलोक जी विद्वान का विद्वान ऐसा कैसे बना, व्याकरण की बात पूछ रहा हूं। विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपरियन, नए को रू हो जाता है और उससे पहले वाले को अनुनासिक हो जाता है, विद्वान नश्चव्य प्रसान न को रू, न को रू हो गया, दीर्घादृष्टि समान पादे दीर्घ से उत्तर न को रू हो जाएगा, और नश्चव्य तो फिर वो अंपरक्षव नहीं मिलेगा ना, दीर्घादृष्टि समान पादे उसी से होगा न को रू, और जिसको रू करते हैं उससे पूर्व वाले अक्षर को अनुनासिक, अत्रानुनासिक का पूर्वस्य तुवा। सासद वन्नी नप्त्यम गात विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपरियन, ये वन्नी के दो अर्थ करते हैं। कुछ लोगों ने पिता के अर्थ में किया जैसे स्कंद स्वामी ने किया, दूसरे अर्थों ने दूसरे लोगों ने पति अर्थ भी किया वन्नी का, पिता और पति दोनों कर देते हैं। वन्नी जो है वोढ़ा के अर्थ में होता है, अब वोढ़ा जो है वो स्त्री का वोढ़ा तो पति हो जाएगा, और पुत्री का वोढ़ा तो पिता हो जाएगा। सासद वन्नी दुहितुर नप्त्यम गात। सासत संदसी लुंग लंग लेटा, काल सामान्य में तीनों लकारों का प्रयोग होता है, तो सामान्य अर्थक मानकर सासद प्रशास्ती अर्थ कर रहे हैं। वन्नी जो है वो क्या करता है, दुहिता के पुत्र को भी, दुहितु नप्त्यम, दुहिता के पुत्र को भी सासत अपना पुत्र स्वीकार करता है, संतान कर्मणे, संतान कर्म के लिए, संतान कर्म के लिए उसको भी वो स्वीकार करता है। यहां पर जो अर्थ किया गया है दुहितुर नप्त्यम, नप्त्यम का अर्थ पुत्र भावम ऐसा किया है, नप्तारम, नप्त्यम नप्तारम, दुहितु पुत्र भावम, ये जो पुत्र भावम अर्थ दिया है ये नप्त्यम का अर्थ दिया है, दुहितु नप्त्यम पुत्र भावम। तो सासद वन्नी दुहितु नप्त्यम गात विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपर्यन। विद्वान जो है रित के विधान की, रित के विधान का आदर करता हुआ, सपर्यन मानी आदर करता हुआ, सत्कार करता हुआ, ऋतस्य दीधितिम, दीधितम माने विधानम। यहां ऋत शब्द का ऋतस्य जो गर्भाधान यज्ञ है, गर्भाधान यज्ञ के विधान का सत्कार करता हुआ, जानता हुआ, उस विधान का आदर करता हुआ, नप्त्यम, नप्ता जो तो नप्तारम तो वही होता है ना, नप्तारम माने लड़की का लड़का, नाती जो बिगड़ करके बन गया है, तो नप्त्यम नप्तारम कन्या के दुहितु अपनी पुत्री का जो नप्ता है, पुत्र भाव है। गुरुजी प्रथम पंक्ति का तो इतना ही अर्थ कर सकते हैं ना कि जो कन्या का पिता है वो अपने जवाई को अपनी बेटी के लिए पुत्र भाव को बता रहा है कि ये जो मेरी बेटी है ये मेरे लिए पुत्र के तुल्य ही है, तो इसका जो पुत्र होगा उसको हम पौत्र रूप में स्वीकार कर लेंगे। पर यहाँ जो इन्होंने दुहितुर नप्त्यम का अर्थ पुत्र भावम नहीं किया, नप्त्यम का अर्थ पुत्र भावम, नप्त्यम शब्द तो लिखा नहीं है ना गुरुजी यहाँ पे, तो कैसे जानेंगे हम कि ये नप्त्यम का ही अर्थ पुत्र भावम करते हैं। इनकी शैली है एक एक शब्द का अर्थ करते जाते हैं, जैसे सासद का अर्थ प्रशास्ती, वन्य का अर्थ वोढ़ा, और संतान कर्म ने अध्यार किया, और दुहितु ये वैसा का वैसा डाल दिया, और नप्त्यम की जगह पुत्र भावम रख दिया। अच्छा हाँ जी, एक इसमें इन्होंने लिखा है गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने दुहितुह पे दुहितुह पुत्रमिति शेषः। अच्छा अच्छा, दुहितुह पुत्रम पुत्र भावम शास्ति। हाँ तो फिर अध्यार कर लिया, दुहितु जो लिखा है ना मंत्र में उसका पुत्रमिति शेष अध्यार कर दिया, संतान कर्मणे, उसी को यास्क ने पुत्रम पुत्र भावम दिया है, पुत्रमिति शेष। मतलब दुहिता में पुत्र भाव नहीं है, दुहिता षष्ठी है, फिर पुत्रम का अध्यार कर दिया जी, दुहिता के पुत्र को वो स्वीकार करता है, मान लेता है, दुहिता के पुत्र को अपना पुत्र संतान कर्म के लिए स्वीकार करता है। दुहितु पुत्र में लिख देते निरुक्त में तो शायद अधिक स्पष्ट होता ना, पुत्रत्वम, मतलब ये तो आपके अनुसार अर्थ है, फिर जो मैं बोल रही थी वैसा नहीं अर्थ आएगा ना गुरु जी, पुत्रम अगर पुत्रत्वम, पुत्र भाव मानी पुत्रत्वम, तो फिर दुहितु पुत्रत्वम तो अलग अर्थ होता है गुरु जी, जो मैं बोल रही थी वो आएगा, और अगर केवल पुत्र शब्द का अध्याहार करेंगे तो फिर जो आप बोल रहे थे पहले वो वाला अर्थ आ जाएगा, दुहिता के पुत्रत्व को, दुहिता के पुत्र के पुत्रत्व को, हाँ ये एक अलग अर्थ है, और दुहिता के पुत्रत्व को ये एक अलग अर्थ हो गया ना गुरु जी। अच्छा, दुहिता में पुत्र भाव कर रहे हैं और एक दुहिता के पुत्र को अपना पुत्र मान रहे हैं, दुहिता के पुत्रत्व को संतान कर्म के लिए वोढ़ा स्वीकार करता है, वोढ़ा मानी उसका पिता, संतान कर्म के लिए दुहिता के पुत्रत्व को स्वीकार करता है, कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा एक बार अर्थ करो कि बेटी को बेटे के समान मान रहा है। वो ढा संतान कर्मणे, संतान कर्म का अर्थ है कि वो जो आगे चल करके उसको पुत्र चाहिए तो उसको दुहिता के पुत्रत्व को स्वीकार कर लेता है कि दुहिता ही बेटी ही मेरा तो बेटा है। प्रशास्ति ओढ़ा संतान कर्मणे, संतान कर्म के लिए वो प्रशास्ति ओढ़ा संतान कर्मणे दुहितु पुत्र भावम। जी मुझे कल वाला ही ज्यादा, कल वाला अर्थ दुहितु को ओढ़ा संतान कर्मणे पुत्र भावम प्रशास्ति। इस प्रकार अनुवाद करके देखता हूँ, दुहिता का ओढ़ा मतलब जो नवोदित पति, वो तो केवल ओढ़ा से भी आ जाएगा, पति पुत्र भाव संतान कर्म के लिए अपने आप को पति का पुत्र भाव। नहीं, फिर से बोलना क्या क्या। दुहितु को ओढ़ा संतान कर्मणे पुत्र भावम प्रशास्ति, कौन प्रशास्ति कन्या की, कन्या का जो पिता है वो अपनी दुहिता के पति को ही अपना पुत्र मानते, माने जवाई को अपने पुत्र के तुल्य स्वीकार कर लेता, फिर उसके आगे जो संतान होगी वो तो संतान कर्म में दुहितु पतिम होगा। फिर पुत्रम की जगह जो आपने पुत्रम अध्याहार किया था ना उन्होंने, उसकी जगह पतिम अध्याहार आप कर रहे हैं। हाँ ना बोल, इसी प्रकार भाव है ना। इसी प्रकार भाव लेते हुए मैं बोला मतलब पति खुद ही प्रशास्ति, मतलब मेरे ससुर के संतान कर्म के लिए, मतलब आगे संतान की क्रम चलाने के लिए मैं अपने आप को पुत्र भाव। अच्छा, ये तो अलग एक और अर्थ कर दिया इन्होंने, आपके भाव से भी अलग शायद कर दिया। भाव लगभग एक ही जैसा है, भाव एक जैसा है, पर वोढ़ा शब्द का सीधे पति अर्थ है। हाँ, तो पति जो है दुहिता का, जो पति है दुहिता का पति, ऐसे क्या होगा। दुहिता तो वोढ़ा मतलब नया जो शादी, दुल्हन, दुल्हा, दुल्हा। कह नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पुत्री है, कह नाम के व्यक्ति की दुहिता है, ये पिता है, और ख नाम का व्यक्ति उसका पति है, तो वोढ़ाकर तो व्याख्याकारों ने दोनों कर दिए हैं, ये भी कर दिया ये भी कर दिया, लेकिन इस वाक्य से सासद वन्नी दुहिती नत्यम, तीन तीन तीन 31 छह, इसमें देखते हैं एक बार, 3 31 छह, 3 31 1 3 31 1 3 31 छह है एक अच्छा, सासद वन्ही इंद्र देवता है इस मंत्र का, कुशिक ऐशी रथी गाथिनो विश्वामित्रो वा, शास्त्र आज्ञा का पालन करता हुआ वन्ही सासद, सत्री प्रत्यय मान लिया इन्होंने, प्रशास्ती अर्थ नहीं किया। सासद शास्त्र आज्ञा का पालन करता हुआ वन्ही पुत्री के पुत्र को प्राप्त करता है, दुहितु नत्यम गात, जो पुत्री है उसका जो पुत्र है उसको प्राप्त करता है। विद्वान शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र नियम के विचार का सत्कार करता हुआ, ऋतस्य दीदितिम सपरियन, पिता यत्र दुहितु सेकम रिंजन, पिता जिस विषय में, यत्र जिस विषय में पुत्री के रेतः सेक की व्यवस्था करता हुआ, दुहितु सेकम पतु व्यवस्थाम कुर्वन, दुहिता के पति की व्यवस्था करता हुआ, दुहितु सेकम रिंजन का अर्थ है उसका पति की व्यवस्था करता हुआ। संसग्मेन मनसा ददन में भली प्रकार सग्मेन मनसा सुखकारी मन के साथ शांति को धारण कर लेता है। सग्मेन सुखकारी मन के साथ दधनवे सन दधनवे धारण कर लेता है किसको शांति को। आत्मानं संधत्ते पुत्रहीन पिता जब अपनी पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वो वन्ही कहलाता है और पुत्री पुत्रिका कहलाती है। इन्होंने तो ये व्याख्या कर दी पुत्रहीन पिता जब अपनी पुत्री के पुत्र को पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है पुत्री का जो पुत्र हुआ है उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वो वन्नी कहलाता है और वह पुत्री पुत्रिका कहलाती है। जिस पिता के घर में केवल पुत्री ही हो पुत्र ना हो तो वो चिंतित रहता है कि बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा और मेरी अंत्येष्टि कौन करेगा। शास्त्रों की मर्यादाओं को जानने वाला ऐसा पिता शास्त्र आज्ञा का पालन करता हुआ अपनी पुत्री के रेता सेक की व्यवस्था कर देता है अर्थात संतानोत्पत्ति के हेतु उसका विवाह कर देता है। रेता सेकम रिंजन का अर्थ है यहाँ पर सेकम रिंजन का अर्थ है उसका विवाह कर देता है। रेता सेक की व्यवस्था कर देता है अर्थात संतानोत्पत्ति के हेतु उसका विवाह कर देता है। उस पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसे अपने पुत्र के रूप में गोद ले लेता है। ऐसा करने से वो अपने भविष्य के विषय में निश्चिंत हो जाता है और उसका मन ठीक सुखी सम्यक सुखी और शांत हो जाता है। ये साशत पर इन्होंने लिखा है अभ्रातृकाम प्रदास्यामी तुभ्यम कन्याम अलंकृताम अस्याम यो जायते पुत्रा सैमे पुत्रो भवेदिति। वासिष्ठ स्मृति है क्या अभ्रातृकाम प्रदास्यामी तुभ्यम कन्याम अलंकृताम वो जो भाई रहित कन्या है उसको मैं तुम्हें दे रहा हूं। अस्याम यो जायते पुत्रा इसमें जो पुत्र पैदा होगा सैमे पुत्रो भवेदिति वो मेरा पुत्र होगा। ये स्मृत्युक्तम अनुशासनम कुर्वम शासत सत्री प्रत्यय का रूप मान रहे हैं और दूसरे अपने यहां तो यहां प्रशास्ती अर्थ कर दिया इन्होंने। शासत का अर्थ एक प्रकार से लंग लकार का प्रयोग मान लिया शासत का अर्थ हो गया प्रशासन कर रहा है। शिष्यात अर्थ किया है एक तो क्रियापद मान रहे हैं तिंगंत पद एक क्षत्रियंत मान रहे हैं। वन्नी वन्नी जो है दुहितरम अन्यम प्रति नयन वन्नी इसलिए है कि दुहिता को वो अन्य वेंकट माधव ने लिखा है कि दुहिता को अन्य के प्रति ले जाता हुआ अपुत्रो या पिता कन्याम अन्य कुलम प्रापयति स वन्नेरिति उच्यते। जो पुत्र रहित पिता होता है वो अन्य कुल में कन्या को प्राप्त कराता है उसको वन्नी कहते हैं। पुत्र को नप्त्यम नप्तारम पौत्रम नप्तरी भवम भवे छंदसी यथ नप्त्यम पौत्रम नप्तरी भवम कैसे कर दिया शास्त्र नियम के विचार का सत्कार करता हुआ ऋतस्य दीधितिम सपर्यन ऋतस्य सत्यस्य पुत्रोत्पादन सामर्थ समर्थस्य रेत्सो दीदितम धर्तारम जामातारम तत्पतिम सपर्यन वस्त्र अलंकार आदिना पूजयन ऋतस्य दीधितिम सपर्यम गर्भाधान यज्ञ के विधान का आदर करता हुआ दुहितु सेकम रिंजन अप्रत्यायः स्वकन्याया सेकम रेत्सः सेकम तस्याम रेतस्य सेकम रिंजन प्रसादयन माने पुत्री के विवाह की व्यवस्था करता हुआ सग्मेन मनसा सग्मेन मनसा सुख निमित्तेन मनसा सुख निमित्तक मन से अपने आप को शांति युक्त कर लेता है। इससे अगला मंत्र भी अपने यहां दिया है ना न जामये तान्वो रिक्थम आरेक चकार गर्भम सनितुर निधानम यदि मातरो जनयंत वन्निम अन्याकर्ता सुकृतोरन्य रिंधन, ये मंत्र भी दिया है। इससे अगला ही मंत्र है, आगे आ रहा है ना जी। हाँ, इसको भी पढ़ लेते हैं। न जामये तान्वो रिक्तम आरेक, इसी मंत्र को निकाल लीजिए। न जामये तान्वो, न जामये तान्वो रिक्तम आरेक चकार गर्भम सनितुर निधानम। यदि न जामये तान्वो रिक्तम आरेक, तान्व का अर्थ है औरस पुत्र जो है अपनी भगिनी के लिए, न जामये, जामी मनी यहां पर भगिनी, पुत्र औरस पुत्र भगिनी के लिए नहीं दाय का परित्याग करे। न आरैक, न आरैक दाय का परित्याग ना करे। जो औरस पुत्र है वो अपनी बहन के लिए धन का परित्याग न करे, दाय भाग का परित्याग न करे। न जामये तान्वो रिक्तम आरेक, जो तान्व है औरस पुत्र है, जामये जामी के लिए अपनी भगनी के लिए रिक्तम न आरेक धन का दाय भाग का त्याग न करे। क्या करे? चकार गर्भम सनितुर निधानम, दाय भाग का त्याग न करे, उसको बना देवे, उसे चकार गर्भम सनितुर निधानम, गर्भ को पाणी ग्रहिता के लिए धारण करने वाली बना दे, मतलब पाल पोस कर बड़ा कर दे, उसको विवाह शादी लायक कर दे, उसको गुण संपन्न बना दे, इतना काम करे। चकार गर्भम सनितुर निधानम, सनितु मनी जो विवाह करने वाला पाणी ग्रहण करने वाला है उसका सनितुर निधानम चकार गर्भम सनितुर निधानम एनाम जामिम, अपनी उस बहन को हस्तग्राहस्य सनितुर निधानम गर्भ निधानिम कुरियात, गर्भ धारण करने में योग्य बना दे, उसको युवती बना दे, मानी वो उसका पालन पोषण करके बड़ा कर दे। यदि मातरो जनयंत वन्निम, यदि माता पिता वन्नी को उत्पन्न करें, वन्नी शब्द यहां पर अवन्नी का भी उपलक्षण है। यदि मातरो जनयंत वन्निम, यदि माता पिता, मातर शब्द यहां पर माता पिता, जैसे आशुतोष जी पूछते थे ना कि पिता ही पिता का नाम या पुत्री पुत्र का नाम, यहां पर मातर शब्द का प्रयोग किया है। यदि मातरो जनयंत वन्निम, यदि माता पिता दोनों के लिए मातर शब्द का प्रयोग किया है, हाँ होना चाहिए, पर इसको महत्व देने के लिए इन्होंने यदि मातरो जनयंत वन्निम, यदि माता पिता वन्नी को उत्पन्न करें, अवन्नी को उत्पन्न करें, वन्नी और अवन्नी दोनों के लिए ये वन्नी शब्द है, पुत्रम और अवन्नी स्त्री, निरुक्त में भी यास का भी कहेंगे। यदि मातरो जनयंत वन्निम अन्य कर्ता सुकृतोर अन्य रिंधन, सुकृत शब्द है ये तकारांत, उसका द्विवचन में सप्तमी के द्विवचन में सुकृत ओस, सुकर्माओं में से एक कर्ता सुकृतो हो, ऐसा है ना, उन दोनों के मध्य में एक अन्य पुंस लक्षणा, उन दोनों में से एक कर्ता अन्य कर्ता, एक कर्ता उन दोनों में से एक कर्ता होता है और दूसरा जो है अन्य कर्ता अन्य रिंधन, दूसरा सुशोभित घर को सुशोभित करता है। एक जो है एक ऐसे लिखा है इसमें गुरुजी, सुकृतो हो अन्य कर्ता, शुभ कर्म करने वाले उन दोनों में से एक पुत्र संतान का कर्ता होता है जिससे वह दाय भाग का अधिकारी बनता है, अन्य रिंधन और दूसरी कन्या भली प्रकार पाल पोस कर अन्य को अर्थात पति को प्रदान कर दी जाती है। अच्छा, मानी यहाँ पर अन्य अन्य जो वो किया है ना, वो पुलिंग में निर्देश किया है, वो पुत्र की दृष्टि से कह रहे हैं। अन्यः रिंधन, उसको उसको हाँ मैं ये कर रहा हूँ, स्त्री लक्षणा अन्य नहीं, अन्य स्त्री लक्षणा अन्य पुत्र रिंधन वस्त्र अलंकारादिना रिद्धिमाना एव भवति, केवल उसको वस्त्र अलंकार आदि से उसका बढ़ाना होता है, उसका पालन पोषण करना होता है बस। रिंधन का अर्थ है बढ़ाना होता है। यदि घर में माता पिता की दो औरत संतान भाई और बहन हो जाएं, तो रिक्त अर्थात दायक पैतृक संपत्ति केवल भाई को प्राप्त होती है, बहन को नहीं। ये इस मंत्र में कहा, भाई का ये कर्तव्य है कि वो बहन का पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा करके उसे योग्य बना दे, उसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दे, ताकि वो उसके लिए उत्तम संतानों को उत्पन्न कर सके। यदि माता पिता पुत्र और पुत्री को जन्म दें, यदि मातरो जनयंत वन्निम, पुत्र और पुत्री दोनों को जन्म दें, तो उनमें से एक जो पुत्र है वो माता पिता की सेवा आदि और पुण्य कर्मों को करने वाला होगा, अंत्येष्टि आदि बुढ़ापे में सेवा करने वाला। दूसरा बहन जो है विवाह के बाद दूसरे के घर में जाकर शोभा बढ़ाती है, रिंधन, वो दूसरे के घर में जाकर के उस दूसरे घर को सुशोभित करती है। दो ही मंत्र है ना इस प्रसंग में। यदि मातरो जनयंत वन्निम, अन्य कर्ता सुकृतो, उन दोनों में से सुकर्मा तो दोनों है पुत्र और पुत्री, उन दोनों में से अन्य कर्ता इसका कर्ता बनेगा, ये जो गृहस्थ है जिसका वो पुत्र है उसके कर्मों का करने वाला अन्य रिंधन, और दूसरा जो है दूसरे के घर में जाकर के शोभा बढ़ाती है। गुरु जी हाँ? ये तो हमने लोक व्यवहार देख के ऐसा अर्थ कर दिया, यहाँ तो दोनों पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है, ऐसे भी ऐसे भी हो सकता है ना गुरु जी, वो कन्या जो है घर में रह करके करती हो और पुत्र को बाहर भेज, अभी जैसा लोक व्यवहार हम देख रहे हैं उसके अनुसार अर्थ कर दिया तो परंपरा से ऐसा आता है ना। गुरु जी पहले भी ऐसा ही होता था, इसमें तो हम कुछ निश्चित नहीं कह सकते ना। निश्चित क्यों नहीं, सब जगह ऐसा ही होता है। स्वामी जी बता रहे थे ना गुरु जी, एक जगह ऐसे होता है वहाँ पे जो भाई जाते मतलब लड़के जाते हैं तो कहीं हो तो गुरुजी ये कन्याओं के बारे में बता रहे हैं इतना सारा है? कन्याओं के विषय में इतना सारा चीज बता रहे हैं, तो एक तो दो तीन शब्द ऐसे हैं जो कि मेरे मन में थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा। जैसे कि एक वोढ़ा बोलते हैं, वोढ़ा वोढ़ा हाँ। तो उनको मतलब ढोया जाता है इसलिए वोढ़ा बोलते हैं, नहीं उनके लिए आता है ना, तो उसको ढोया जाता है, उसको मतलब ले जाया जाता है, ऐसा करते तो अच्छा रहता, मतलब ऐसा लगता है कि कन्या एक भार के रूप में हो। नहीं वो अब ऐसे अर्थ में आप ले रहे हैं ना, इसलिए उसको प्राप्त है गुरु जी, वह प्राप्त कराई जाती है, वोढ़ा का अर्थ प्राप्त कराने वाला, यहाँ से वहाँ प्राप्त कराने वाला, वो उसका रूढ़ी अर्थ आजकल उस अर्थ में चला गया जैसा आप देख रहे हैं, निंदित अर्थ में नहीं होता था। जैसे वो बोलते हैं ना व्याकरण में भी, जनिम वहति प्रापयति, जनी को प्राप्त करा, संजयम जन्या, जनी जो वधु है उसको प्राप्त, वनिम प्रापयति ती जन्या, जनिम प्रापयति ती जन्या, हाँ जनेति बोलते हैं ना, तो जनिम प्रापयति जनेति, जनी को जो प्राप्त कराते हैं उसको जन्या कहते हैं, जनेति। तो दाय भाग का अधिकार तो फिर कन्याओं को नहीं है ना, कन्याओं को आगे निर्णय देंगे कि जो अभ्रात्रीमती कन्या है ना, नहीं जिनको भाई भाई भी हो बहन भी हो, हाँ तो भाई है तो फिर भाई है तो भाई है, और वो दूसरे के घर में जाएगी तो वहां उसको मिलेगा, उसको जरूरत नहीं का तो धनु नहीं मिलेगा ना, नहीं प्रस्तुत नहीं करूंगा, प्रस्तुत की बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इसे स्पष्टीकरण के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसा ही तो लोक में चल रहा है। कैसा, कि पुत्री को तो कुछ धन देते नहीं है, नहीं वो देते हैं ना शादी, पालन पोषण करके, पोषण करके बढ़ाते हैं उसको, पूरा MA करवाते हैं और पूरी पढ़ाई का खर्चा करते हैं उसको, दहेज भी देते हैं, दहेज ना भी दें पूरा योग्य बना करके भेजते हैं, फिर वो जो ले जाता है, जैसे हमारे घर में जो हमारे भाई जैसे लाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, तो ये जब दूसरे घर में जाएगी तो वो करेंगे। हमारे माता पिता ने, हमारे पिता ने हमारी माँ को घर में लाए तो उन्होंने उसको पूरा जीवन उनका पालन पोषण किया और उनका संरक्षण किया ना, तो ऐसे हमारी बहन भुआ जब दूसरे के घर में जाएगी तो वो करेंगे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो हाँ जी, हाँ दाय भाग की बात यह है कि संपत्ति में अधिकार, तो संपत्ति में अधिकार तब बता रहे हैं कि जब पुत्र ना हो तो फिर तो होता ही है। अभी जो चल रहा है उसमें ऐसा है। तो ये मंत्र हमने देखा, इसके शब्द आ गए अब समझ में। रीतस्य दीधितम सपर्यम पिता यत्र दुहितु शेकम रंजन, शेक ये जो शब्द है शेक मानी पितर पति पतिम, दुहितु शेकम दुहिता के पति की व्यवस्था करता हुआ, उसके विवाह की व्यवस्था करता हुआ। अभिषे यहाँ पर एक मंत्र दिया है, अंगाद अंगाद संभूत हृदयाद अधिजातस्य मातरी प्रत्रितस्य विधानम पूजयन अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादा। मिथुना शब्द का अर्थ है दोनों, सामान्य रूप से मिथुना पुत्रा दायादा, दोनों ही पुत्र, दोनों ही मानी पुत्र और पुत्री, पुत्रा शब्द का अर्थ है पुत्र पुत्री, मिथुना का अर्थ दोनों, ठीक है। सामान्य रूप से दोनों ही पुत्र और पुत्री दायाद दाय भाग के अधिकारी हैं। दायादा मानी दायम आदत्ते इति दायाद। हाँ बोली, एक दुहिता शब्द के ऊपर, दुहिता में दोहन करने वाली, तो ये भी कुछ अच्छा शब्द, अच्छे शब्द का प्रयोग करते तो और सम्मान बढ़ता, ये तो बहुत कैसा है? खराब शब्द का प्रयोग किया इसमें, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। दाय कहते हैं जो पिता के पास जो संपत्ति है ना, जो देता है देने योग्य, उसको दाय कहते हैं। पिता पुत्र को देने, पिता के द्वारा पुत्र को जो दिया जाता है उसको दाय कहते हैं, और दाय को जो लेने वाला है वो दायाद होता है। दायम आदत्ते, दाय दीयते असो दाया, जो दिया जाता है वो दाय, और दायाद, दायाद अण प्रत्यय हो गया है। अच्छा, वो क आतोनुसर्ग क होता है ना, आतोनुसर्ग क्या है, दायम आदत्ते। हाँ वो जो जैसे स्त्रियाख्या में करते हैं ना, मूल विभुजादिभ्य क प्रत्यय करेंगे और तब जो है इस दा के आ का लोप होगा, दा के आ का लोप होगा, क प्रत्यय करेंगे आतोलोपीटी से, तब जाकर के ये ऐसा बनेगा आद दायाद। वो तो फिर करते हैं वो भी, अगर मैंने अपने दाय रूप में तुम्हें मैं अपने गुण, अपना यज्ञ कर्मकांड, अपना यश भी तुम्हें दे रहा हूं, इसकी सुरक्षा करना, ऐसे बोलते भी हैं। क्यों अच्छा जी, ये जो है केवल संपत्ति ही नहीं, जो पिता के पास है सब कुछ ही देता है, कुल की रक्षा करना, कुल की प्रशंसा की रक्षा करना, प्रतिष्ठा को बना के रखना। तदेतत ऋक् श्लोभा श्लोकाभ्याम अभ्युक्तम, ये हमने पढ़ी लिया। अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मता, दाय जो है धर्म पूर्वक होता है। पुत्राणाम यहाँ पर जो है पुत्र और पुत्री दोनों अर्थ ले रहे हैं। उमान स्त्रिया सूत्र से पुत्राणाम मानी पुत्र पुत्री नाम दायो भवति धर्मता। मिथुना नाम विसर्गादौ, मिथुना नाम मानी पुत्र पुत्री नाम उभयसाम, मिथुना नाम का अर्थ है उभयसाम। विसर्गादो मनु स्वयं भो अब्रवीत न दुहितरा इत्येके तस्मात् पुमान दायादो अदायादा स्त्रीति विज्ञायते। दुहिताएं जो हैं, कन्याएं जो हैं, वो नहीं होती हैं दाय भाग के अधिकारी, इसलिए पुमान दायाद होते हैं। अदायादा स्त्रीति विज्ञायते तस्मात् स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमान समिति। जब स्त्री पैदा होती है तो क्या करते हैं, पैदा हुई स्त्री जाति को परास्यन्ति विवाह काल में दूसरे को दे देते हैं, दूसरे को दे देते हैं न पुमानसम, पुत्र को नहीं देते, पुत्र को नहीं देते स्त्री को दे देते हैं। कोई कोई शब्द अब इस समय हमारे को जिस अर्थ में प्रयोग होता है, जरूरी नहीं कि हजारों साल पहले भी उसी अर्थ में था। जैसे घृणा शब्द दयार्थ में होता है पहले प्राचीन काल में, घृणा शब्द दया अर्थ में होता है, आजकल घृणा निंदित अर्थ में होता है। कभी कभी शब्द शक्ति बदल जाती है। परास्यन्ति का अर्थ है परस्मै यच्छन्ति, दूसरे के लिए देते हैं। हाँ जी, तस्मात् स्त्रियं जातां परास्यन्ति, इसका अर्थ शादी के रूप में क्यों ले रहे हैं, और जाता मतलब अभी पैदा हुई, इस प्रकार क्यों नहीं ले रहे? स्त्रियं जातां, ठीक है, स्त्री पैदा हो गई है तो फिर आगे चल करके जब वो बड़ी होगी। तत्काल का अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ तत्काल का अर्थ जो पैदा, एक तो ये अर्थ भी नहीं लेंगे कि वो जातां स्त्रियं, जब वो स्त्री बन गई है, अभी तो वो बच्ची कही जाती है, शिशु कही जाती है, जब वो स्त्री बन गई है तब परस्मै यच्छन्ति। स्त्रियं जातां, जब वो स्त्री के रूप में परिणत हो गई तब वो उसको देते हैं। स्त्रीणाम दान विक्रय अतिसर्गा विद्यन्ते न पुंसा, स्त्रियों के दान विक्रय और अतिसर्ग देखे जाते हैं। दूसरे मत वाले ने कहा दान विक्रय और अतिसर्ग परित्याग आदि देखे जाते हैं, तलाक आदि स्त्रियों के होते हैं, खरीद फरोख्त भी स्त्रियों की होती है। तो वो कहते हैं पुमानसो पित्ते के सोना सेपे दर्शनात्, पुमान के भी देखे जाते हैं, जैसे सोना सेप में देखा गया। अब यहां से आगे चल रहा है ये अभ्रातृमति वादा इत्यपरम, ये दूसरा एक मत है कि अभ्रातृमति जो कन्या होती है जिनके भाई नहीं होते वो दाय भाग की अधिकारी है। सभ्रातृक कन्याएं, सभ्रातृक कन्याएं नहीं होती है, ये दूसरा सिद्धांत है। अमूर्या यंति जामया सर्वालोहित, अथर्वेद की श्रुति है, अमूर्या यंति जामया सर्वालोहित वास्ता अभ्रातर योषा तिष्ठन्ति हत वर्तमना, अथर्वेद का मंत्र है ये। या अमू, अदस शब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन में अमू प्रयोग है, याह अमूह ऐसा अन्वय होगा, जो अमू मानी ये लोहित वास सा जामयाह यन्ति, लाल वस्त्र, लाल लोहित वास है, लोहित वास सा क्या है, जामया, जामया का अर्थ कन्याएं भी होता है, जामया भगिनी तो अर्थ होता ही है, और एक अर्थ होता है नाड़ी अर्थ भी होता है। अमूर्या यन्ति जामया सर्वालोहित वासा अभ्रातरा योषा तिष्ठन्ति हत वर्तमना, बिना भाई की जो कन्याएं हैं योषा स्त्रियां हैं, अभ्रात्री का योषा बिना भाई वाली जो योषा है हत वर्तमना, जिनका आगे का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, अर्थात उनकी वहां पर वो नहीं की जाती, विवाह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, माता पिता की सेवा के लिए पितृकुल में ही रह जाती हैं। अर्थ किया इन्होंने अब भ्रातृका योषा तिष्ठन्ति संतान कर्मणे, संतान कर्म अर्थात पिता के संतान कर्म को पूरा करने के लिए, पिता की सेवा और पिंडदान आदि करने के लिए, ये पिंडदान शब्द योगिक अर्थ तो बढ़िया है और जो एक रूढ़ अर्थ है दूसरा हो गया। योगिक अर्थ तो अच्छा ही है, भोजन पिंड जो है उसके लिए भोजन के लिए आता है, तो भोजन दान के लिए हत वर्तमना जिनका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, प्रथमा का बहुवचन है हत वर्तमना, प्रथमा बहुवचन है या षष्ठी एक वचन, हता वर्तम यासाम ता हत वर्तमना जी, हत वहन मार्गा स्थे यासुहु प्रतिरुद्ध मार्ग होकर, ये प्रथमा का बहुवचन होना चाहिए, हत वर्तमना योषः अभ्रात्रिका इव योषा तिष्ठन्ति संतान कर्मणे पिंड दानाय हत वर्तमना इति अभ्रात्रिकाया अनिर्वाह औपमिकः, बिना भाई वाली जो ये योषा हैं हत वर्तमना, प्रतिरुद्ध विवाह मार्ग जिनका रह जाता है, माता पिता की सेवा के लिए जो पितृकुल में ही रह जाती हैं, जिनकी शादी नहीं होती, ऐसी जो स्त्रियां हैं उनकी तरह, ये मंत्र इस अर्थ में दिया है कि जिस स्त्री का गर्भ स्थिति नहीं होती, प्रसव मार्ग की जिस जाम या नाड़ियां सतत बहती रहती हैं और सतत रुधिर स्राव के कारण जिसका गर्भ नहीं ठहरता, उसके लिए प्रार्थना है कि उस स्त्री का रक्त स्राव इस प्रकार रुक जाए जिस प्रकार अभ्रात्रिक कन्या का मातृ पितृ सेवार्थ विवाह रुक जाता है। ये एक इस तरह की प्रार्थना है, उपमा देकर के ये समझा दिया कि जैसे अभ्रात्रिका योषा तिष्ठन्ति, बिना भाई के जिस प्रकार स्त्रियां पितृकुल में रह जाती हैं संतान कर्म के लिए पिंडदान के लिए, उसी प्रकार हत वर्तमना, ये हत वर्तमना मानी शादी के बिना, शादी के बिना ये कन्याएं, उपमा देकर के समझाया है ये अनिर्वाह औपमिका, उपमा के द्वारा अभ्रात्रिका, अभ्रात्रिकाया अनिर्वाह, बिना भाई वाली स्त्री का अनिर्वाह, अनिर्वाह मानी अविवाह, उपमा के द्वारा समझाया कि जो भाई रहित कन्या है वो पिता के पास ही रह जाए। आजकल तो ऐसा होता है शादी भी कर देते हैं और उसको बुला भी लेते हैं घर में, वो अच्छा नहीं मानते, कुछ ऐसा दिखा दिया इसमें तो कि अभ्रात्रिकाया अनिर्वाह, भ्रात्री रहित जो कन्या है उसका विवाही मना कर दिया, अभ्रात्रिकाया अनिर्वाह, जो भाई रहित कन्या है उसका विवाह निषेध कर रहे हैं, अनिर्वाह विवाह निषेधा क्रियते। गुरु जी हतवर्तमन शब्द के रूप कैसे चल रहे हैं? हत वर्तमा, हत वर्तमनौ, हत वर्तमन किसके जैसे हैं ये? तो नकारांत शब्द है, राजन की तरह चले तो फिर हत वर्तमान होना चाहिए था ना गुरु जी? बनना तो चाहिए, पर भले ही स्त्रीलिंग के लिए हो पर उसमें कुछ प्रत्यय तो आया नहीं ना स्त्रीलिंग के लिए। क्या कह रहे हो? कौन सा सूत्र? मनह, मनह उसको नहीं कह रहे, वो तो यूं कह रहे हैं कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से दीर्घ क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न है उनका। छंद सरस हो गया, तो हर हत वर्तमान लिखा है हमारी पुस्तक में आगे गुरुजी निरुक्त में, जब अभ्रात्रिका इव योषा तिष्ठन्ति संतान कर्मणे पिंड दानाय हत वर्तमान, इसमें तो हत वर्तमान ही पाठ है, दूसरे में देखो और नहीं, वो ऐसा है कि छंद सरस हो रहा है, तो बनता नहीं है। दीर्घ भाव आर्ष प्रयोग ऐसा दिखा दिया। अच्छा इसमें और इन्होंने दिया होगा ना स्कंद स्वामी जी ने भी तो कुछ हाँ प्रथमा में किया यही मानना पड़ेगा। प्रथमा का बहुवचन आप संकेत भी कर सकते हो हत वर्तमना एक तीन छांदस रस हो रहा है या दीर्घ अभाव छांदस है अमूर्या अंतिजाम या सर्वालोहित वासा भ्रात्रा योषा तिष्ठन्ति हत वर्तना इतना ही दिया होगा। अच्छा अभ्रातर योषा तिष्ठन्ति हत वर्तना इतना दिया होगा तो इस उद्धरण से दिखा दिया कि जो जो योषा भाई रहित हैं हत वर्तमना तिष्ठन्ति उनका विवाह निषेध अनिर्वाह शब्द का अर्थ है विवाह निषेध जो यहाँ पर अनिर्वाह पढ़ा है इसका अर्थ है विवाह निषेध अनिर्वाह अभ्रातृकाया औपमिका उपमा के द्वारा दिखा दिया। संतति नहीं होगी पिंडदान के लिए बस उतना ही हो गया कि उसके पिंडदान के लिए उसको रख लिया। गुरुजी संतान कर्मणि शब्द भी तो पढ़ा है ना इन्होंने इसका क्या मतलब लेंगे फिर अब रात्रिकाई व योषा तिष्ठन्ति संतान कर्मणि उसका ही तो अर्थ खोला पिंडदान आए चतुर्थी विभक्ति है संतान कर्मणि पिंडदान आए पीछे भी आया ये शब्द संतान कर्म ने दिया है वहां पर तिष्ठन्ति का अर्थ लोट लकार में अर्थ कर दिया है तिष्ठन्ति उपरमंतु अभ्रात्र योषा तिष्ठन्ति तिष्ठन्तु क्या उपमा दे दी गई कि जैसे अभ्रात्र योषा अत्वर्तमना लोट में करेंगे तब तो कुछ और ही अर्थ हो जाएगा अमूर्या अंतिजामया सर्वलोहित वाससा यह लोहित वाससा सर्वलोहित वाससा जामया यंति अच्छा वो यूं कहें उपरमंतु ये यहां पर पहली पंक्ति के साथ जोड़ करके उपरमंतु अर्थ कर रहे हैं यथा तिष्ठन्ति तथा उपरमंतु ये जो नाड़ियां हैं सर्वा हत वर्तमाना तिष्ठन्तु अमूर्या यंति जामया सर्वा हत वर्तमना तिष्ठन्तु तिष्ठन्ति जो है पहली पंक्ति में जब आएगा तो तिष्ठन्तु में बदल जाएगा ये कहना ये चाह रही है प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य जी कि जैसे कि कन्या कोई गर्भ धारण नहीं कर रही किसी गृहस्थ में तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इनकी नाड़ियां ठहर जाएं गर्भ का पोषण करने के लिए माताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी नाड़ियां जो रक्तवाहिनी नाड़ियां हैं वो गर्भ का पोषण करने के लिए ठहर जाएं जो ठहर नहीं रही है गर्भ स्थिति नहीं हो रही है तो वो नाड़ियां ठहर जाएं अर्थात गर्भ स्थित हो जाए। पहली पंक्ति अमूर्या अंति जामया सर्वालोहित वासा जो नाड़ियां बह रही है बह रही है इसका अर्थ है तात्पर्य वहां जाएगा कि जो गर्भ स्थिति नहीं हो रही है तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये नाड़ियां ठहर जाएं अर्थात गर्भ स्थिति हो जाए। ये दूसरी पंक्ति तो ये है कि अभ्रातर योषा तिष्ठन्ति हत वर्तमना ऐसे ठहर जाएं जैसे कि भाई रहित कन्याएं पिता के घर में ठहर जाती है भाई रहित कन्याएं जैसे पितृकुल में ठहर जाती हैं, ऐसे ही ये नाड़ियां ठहर जाएं किसी दूसरे, इधर तो उपमा है, इधर तो उपमा है और उधर जाकर के वो गृहस्थ में प्रार्थना कर रहे हैं गर्भाधान गर्भ स्थिति के लिए। हाँ जी, प्रार्थना करने से गुरु जी कोई रोग वगैरह ठीक हो जाता है? नहीं, प्रार्थना का अर्थ है हमारी सत्ता ते, हमारी कोई शब्द उच्चारण नाम प्रार्थना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ है हमारी सत्ता का पूरा रोम रोम उसके लिए मांग कर रहा है। जब हमारा अस्तित्व का रोम रोम उसके लिए मांग कर रहा है तो जो हम कर सकते हैं वो करेंगे ना। उसके लिए हम सदाचार का धारण करेंगे, यज्ञ करेंगे नित्य प्रति। और प्रार्थना यदि निरर्थक होती हो तो फिर प्रार्थना ये सारे वेद निरर्थक हो जाएंगे। प्रार्थना तो एक घटक है उसका जरूर। प्रार्थना जो है हमारे रोए रोए की मांग का नाम प्रार्थना है। और जब रोए रोए की मांग होगी तो हम उसके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे ही, और जो करना चाहिए वो करेंगे तो हम एक कर्माशय इकट्ठा करेंगे और फल भी मिलेगा। जो हम करना चाहें वो यदि करेंगे तो फल भी मिलता है, यदि कोई ज्यादा ही कोई बड़ा बाधक तत्व बीच में ना आए, कोई प्रारब्ध ऐसा हो जो बीच जो हटा ही नहीं पा रहे बड़े कर्म के द्वारा भी तो नहीं आता है, तो फिर वो पूरी नहीं होती। प्रार्थना करने से कर्माशय इकट्ठा होता है? प्रार्थना के साथ जो करना चाहिए वो हम करेंगे तो एक कर्माशय बन रहा है ना। स्थूल कर्म ही कर्माशय को नहीं जन्म देते, हम जो एक भाव एक अंदर एक अन, एक एक अंदर अपने अंदर एक स्थिति पैदा करते हैं ना भावनाओं की, उस वो भी एक कर्माशय को जन्म देता है। नहीं, आचार्य जी ने तो कल बताया था ये बात कि जैसे सामान्य रूप से जैसे हम कोई द्रव्य देते हैं, जैसे हम भोजन डालते हैं अपने उदर में तो भूख की निवृत्ति तो सामान्य रूप से हो जाती है, हमारा और कहीं ध्यान रहे कोई भावना नहीं, भर लिया पेट तो भूख की निवृत्ति तो हो गई। लेकिन भावना के साथ यदि हम भोजन करते हैं तो उसका अलग फल मिलता है, और हम सामान्य रूप से बिना भावना के भोजन करते रहते हैं, कोई भी क्रिया बिना भावना के करें और भावना के साथ करें तो भावना नामक एक विशेष वो कर्माशय हमारे अंदर तैयार होता है। वो भी एक कर्म है ना, प्रार्थना भी एक कर्म है, और कर्म से कर्माशय तो बनता ही है। तो अमूर्या यंति जामया सर्वा लोहित वास्ता, सभी ये प्रार्थना की गई उपमा के द्वारा, विवाह निषेध कर दिया ये दिखाया। और ये उपमा कहां पर, उपमेय क्या है इसका, कोई गृहस्थ में कोई व्यक्ति के यहाँ किसी देवी का गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो प्रार्थना कर रहा है कि ये गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाए, इसकी जो रक्त वाहिनी नाड़ियां हैं वो ठहर जाएं, ठहर जाएं इसका अर्थ है गर्भ धारण हो जाए, मेरी ऐसी प्रार्थना ऐसा कर रहा है, कह रहा है। मतलब गुरु जी प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करे उसी तरह के, ऐसा बोल रहे हैं? प्रार्थना का अर्थ मैंने जो बताया उसको उस तरह से आप लेंगे तो बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थना का अर्थ है पूरे अस्तित्व की मांग, अत्यंत तीव्र मांग, हमारे पूरे एक एक सेल की मांग, हमारे एक एक कोशिका की मांग, यह है प्रार्थना। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिका की मांग होगी तो हाथ भी तो हिलेंगे, भोजन जो करना चाहिए वो भी करेंगे, जो नियम पालन करने चाहिए वो भी करेंगे, जो दान आदि देना चाहिए वो भी करेंगे, जो जो करना चाहिए वो सब करेंगे, यज्ञ आदि करना चाहिए वो भी करेंगे, तब ये प्रार्थना पूरी मानी जाएगी। केवल कोई शब्द बोल देने से प्रार्थना क्या हुई, और दूसरी जगह वो कुछ कर नहीं रहा है, माने जमा खर्च क्या बोलते हैं, केवल जबानी जमा खर्च करेगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। हाँ जी गुरुजी, इसका जो इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य था स्त्रियों को अभ्रात्रमति स्त्रियों का दायाद का अधिकार है, परंतु तो ये मंत्र के मुख्य कह रहा है कि इनका गर्भ ठहर जाए। अरे मैं बताया ना आपको कि ये जो है कहीं दूसरी जगह उपमा से एक बात कही जा रही है, तो कोई गृहस्थ है इस उपमा के द्वारा और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमारा घर जो कन्याएं बिना भाई की अपने घर में जैसे रहती हैं और उनका विवाह नहीं होता है तो उनकी तरह हत वर्तमना के ऊपर केंद्रित होकर के कह रहे हैं कि इस तरह से हमारी इस देवी का जो नाड़ियां हैं वो हत वर्तमना हो जाएं। जी तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, इसी बात को कहने के लिए अगली ऋचा और ज्यादा स्पष्ट तर बताने के लिए अधिक प्रतिपादन के लिए अगली ऋचा है। अभ्राते पुंसा इति प्रतीचि गर्ता रुगैव सनये धनानाम जाय पत्ते सती श्वासा उषा सेव निर्णीते अप्सा, चार उपमाएं दे रखी इस 1, 124, 7 चार उपमाएं दे रखी हैं। पिछले वाले मंत्र में शंका है गुरु जी। हाँ बोलिए। जैसे कि उपमा दिए, उदाहरण दिए कि जैसे भाई ना हो, जैसे वो बहन रुक जाती है घर पे, तो उदाहरण तो वो देते हैं जो लोक में प्रचलित हो जी, जो सब जानते हो जी। तो इस मतलब है कि जिसका कोई भाई नहीं है तो वो बहन फिर शादी भी ना करे। जो भाई जैसे ऐसा अर्थ आ रहा है फिर। हाँ ऐसा आ रहा है तो, बाबा जी की बाबा नाग उनके तो भाई भी थे फिर भी उन्होंने शादी नहीं की। नाग नाग क्या नाम है, नागराज जी, नागराज जी। हाँ जी हाँ जी, उनके तो भाई भी थे लेकिन फिर भी शादी नहीं की बाबा जी की मदद करने के लिए। हाँ हाँ, उनकी बहन बाबा जी की तो पुत्री है पर भाइयों की बहन है, भाइयों की उपस्थिति में भी ये इस काम के लिए नहीं कि मैं इस अर्थ में दृष्टांत देना चाह रहा था कि मुझे पिता की सेवा करनी है, पिता के कार्य में मदद करनी है। नहीं नहीं वो बात नहीं, वो उस तरह के बाबा जी नहीं है ना, मतलब वो काम जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका ज्यादा से ज्यादा मैं मदद करना चाहती हूँ ऐसा विचार करके उन्होंने शादी नहीं की। अच्छी हैं वो, मतलब बाबा जी में के काम में मदद करती हैं और अच्छी हैं, साधना की स्थिति भी अच्छी है। ब्रताशुतोष जी का प्रश्न है कि पुत्र क्यों नहीं किया उनकी सेवा, क्या उनकी सेवा पुत्र क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं मेरे प्रश्न नहीं था ये प्रश्न नहीं। हाँ सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती। हाँ मैं ये बता रहा था गुरु जी, यदि ये व्याख्या ये उपदेश यदि अभी लोक में सब जान रहे कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है तो अनर्थ हो जाएगा गुरु जी। तो जो भी हल्का फल्का जो भी कन्याओं का कोई मान सम्मान अभी है वो भी खत्म हो जाएगा फिर तो। तो इस पर तो विचार करो, सभी लोग खोज करो इसमें। हाँ इसके विषय में इस चंदमणि जी की पुस्तक में एक इन्होंने उदाहरण दिया है, मनुस्मृति का श्लोक दिया है, उसका अर्थ लिख रहे हैं, जिस कन्या का कोई भाई न हो उससे बुद्धिमान विवाह न करें, क्योंकि शायद वह पुत्रिका धर्म का पालन करने वाली हो। पुत्रिका उस पुत्र समान कन्या का नाम है जिसका प्रथम पुत्र अपने नाना की गोद में धर्मानुसार देना पड़े। जो पुरुष इस नियम का को निभाने में तत्पर हो वह बेशक उस कन्या के साथ विवाह करे, दूसरा नहीं। लोक में भी अभी देखते हैं हम, जिसका कोई भाई नहीं होता अभी विवाह करते हैं, घर जमे बन जाते हैं और अपना पूरा जीवन वहीं निर्वहन करते हैं, अपने माता पिता की सेवा अर्थात सास ससुर की सेवा करते हैं। तो लोक में प्रचलित है ऐसा, उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं है, वो तो होता ही है। ये जो आपने पढ़ा इसका तो अर्थ ये है, आपने उसको पढ़ा हुआ है उसकी व्याख्या की है या अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हो? इसकी तो ये अर्थ दिया है, इसका ये अर्थ दिया है इन्होंने कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये समझौता होता था कि जो बड़ा पुत्र होगा वो वापिस मुझे देना होगा। तो इस नियम को, इस पुत्री का धर्म का जो निर्वाह करने के लिए तैयार है वो तो शादी कर ले। जैसे कोई भाई रहित कन्या है और वो जाकर के शादी कर दी, तो उसमें ये होता है कि जो बड़ी संतान होगी वो जो भी बड़ी संतान पुत्री ही मांगते हैं, पुत्री तो नहीं लेना चाहेगा, पर जो पुत्र के रूप में संतान होगी वो मुझे पाल पोस करके बड़ा करके मेरे पास भेजनी होगी। तो इसलिए वो नहीं करते हैं कि भाई पूरा पढ़ा लिखा कर बड़ा करके मुझे तो फिर ये वापस भेजनी पड़ेगी। तो जो इसके लिए तैयार हैं, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, तो वो जो है विवाह कर सकते हैं, ऐसे लिखा है जो आपने पढ़ा है। नहीं तो ठीक है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ और लोक में ये दोनों बातें अभी भी हो रही है, सिद्ध है ये। जी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो वो दोष है ऐसी ही विधि हो, मतलब और कुछ नहीं कर सकती हो, उसके लिए प्रतिबंध हो गया। ये एक दृष्टांत मात्र है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी कोई कन्या कर सकती है, पर ये दृष्टांत कह रहे हैं। ऐसे दृष्टांत को पकड़ करके हम ऐसे करने लगेंगे समाज के लोग, ये ज्यादा प्रशंसा होती है। यहाँ तो ये कहा है विदुर नीति में कि जिस घर में पुत्री जो रहती है, एक प्रसंग में कहा याद आ रहा है मुझे, तो उस घर की सदा उन्नति होती रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो उसका थोड़ा लगाव रहता है। विदुर नीति में एक प्रसंग में ऐसा आया है कि जो कन्या घर में रहती है ना, पिता के घर में, वो उस घर की बड़ी उन्नति होती रहती है, ऐसा कुछ प्रसंग है, वो दिखाया जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद हो किसी के, ऐसा एक प्रसंग में कहा है, मैं दिखाऊंगा वो। तो आचार्य जी, तो आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये एक दृष्टांत मात्र है और दृष्टांत विधि नहीं होती, दृष्टांत और विधि दोनों में अंतर है। और ये तो इतना ही मात्र मान लेते हैं कि दृष्टांत आ गया तो वो हमारे लिए विधि बन रही है। उसमें तीन स्थितियां हो गई, तीनों हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, इसमें भी कोई दोष नहीं दे सकता उसको, इतनी सम्मति तो मिल गई यहाँ से। लेकिन इनका आक्षेप इसमें है कि ऐसा ही करना चाहिए उसको, तो ऐसा तो ये वाक्य नहीं कह रहा है, मंत्र ऐसा नहीं कह रहा है। मैंने ऐसा भी कर सकते हैं या फिर अपने बड़े पुत्र को भेज सकते हैं या स्वयं पूरा का पूरा ही पूरा ही वहां पर जाकर के डेरा डाल सकते हैं। जिस कुल में स्त्रियां, आपने क्या कहा, कन्या, जिस कुल में कन्याएं होती हैं वो कुल को बढ़ाने वाली होती हैं, वो मैं दूंगा उदाहरण, वो अभी वो सामने आएगा तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, मान भी लेते हैं। तो ये अर्थ नहीं निकल सकता है कि भाई वृद्धि हो रही तो अपने पिताजी की उन्नति हो इसलिए मैं शादी ना करके यहीं रह जाऊं, ये तो अर्थ नहीं निकलता है ना। नहीं, मैंने तो इतने अर्थ में दिया, आंशिक रूप से दृष्टांत दिया है कि घर में आचार्य जी एक बार बोले तो अच्छा ही माना जाता है, तो उस अर्थ में मैंने दृष्टांत दिया कि घर में जो है सम्मानजनक ही होता है। ऐसी कोई पुत्री यदि घर में रहती, मैंने देखा भी, उदाहरण भी देखे गांव में, इस बात को देखा कि जिस घर में वो होती है ना, मानी भाइयों की बहन होती है, तो बहुत ही ज्यादा वो अनुशासन रखती है, उसकी बड़ी जबरदस्त उसका रोल रहता है। और कई बार विधवा होकर के आ जाती है ना जी, हाँ तब भी रहती है। उसका तो कम रहता है सर जी, विधवा होकर के जो आ जाती हैं जी, पर उसका भी रहता है जी, रहता है जी। अभी एकदम पता नहीं चलेगा, वो व्यक्ति पे निर्भर करता है वो फिर जी, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको देखने के लिए, तुरंत मेरे को ध्यान नहीं आएगा, कल दिखाऊंगा। तो इसको मैं इस उषा सूक्त का एक मंत्र दिया है, आगे जो दिया है, भ्राते उपुंसायती प्रतीचि, चार उपमाएं दे रखी हैं, बिना भाई वाली कन्या की तरह मन चाहे पुरुष के पास जाती है प्रत्यक्ष। अभ्राते पुंसा, बिना भाई वाली कन्या की तरह, पुंसा एति प्रतीचि, जिस प्रकार कोई बिना भाई वाली कन्या अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष को सबके प्रत्यक्ष पति रूप में ग्रहण कर लेती है। अभ्रातेव, एक उपमा दी, अभ्रातेव, अभ्राता इव, समस्त पद है, अभ्राता इव पुंसा एति प्रतीचि, प्रतीचि का अर्थ कर दिया प्रत्यक्ष रूप में, एति किसी पुरुष के साथ विवाह करने में, क्योंकि उसमें कोई और तो है नहीं, वो वापस लौट के आ जाती है, घर जमाई हो जाती है, एति है, एति नहीं, एति प्रतीचि, अच्छा प्रतीचि एति, वापिस आ जाती है, घर जमाई बन जाती है जी जी। और इन्होंने ये अर्थ किया, एति जाती है प्रतीचि, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पति के साथ विवाह कर लेती है, पुंसा एति प्रतीचि, प्रतीचि प्रत्यक्ष रूप से किसी पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। उन्होंने प्रतीचि को क्रिया विशेषण मान करके, ये भी प्रतीचि को क्रिया विशेषण ही मान रहे हैं, एति प्रतीचि प्रत्यक्ष रूप से जाती है, और उन्होंने प्रतीचि को विपरीत आती है, विपरीत गच्छति, विपरीतम गच्छति, गर्ता रुगिव सनय धनानाम, ये एक और उपमा दी, न्याय आसन रूढ़, जो गर्त है ना, ये न्याय आसन माना जाता है, तो गर्ता रुगिव, गर्ता रुगिव, न्याय आसन रूढ़, न्यायाधीश की तरह, गर्ता रुगिव, ये भी समस्त पद है, गर्ता रोहिणी इव, धन लाभाय, सनय धनानाम, धनानाम सनय, धनों के प्राप्ति के लिए, धनों की प्राप्ति के लिए, जायव पत्ते उसती सुवासा, एक उपमा दी, और चौथी उपमा दी, उषा हस्रेव निरीणीते अप्सा, उषा मुस्कराती हुई स्त्री की तरह, हस्रा का अर्थ है मुस्कराती हुई स्त्री की तरह, उषा जो है अपने रूप को नितराम प्रकट करती है, अपने रूप को, कोई बिना भाई वाली कन्या जैसे, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली आध्यात्मिक उषा अखंड ज्ञान रूपी सबके सामने सूर्य का वर्ण करती है। इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ कर दिया कि अभ्राते पुंसा एति प्रतीचि, जैसे वो जो है वर्ण करती है प्रत्यक्ष रूप में किसी पुरुष का, ऐसे अज्ञान अंधकार को दूर भगाने, उषा सुक्त है ना, तो अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली ये उषा, आध्यात्मिक उषा अखंड ज्ञान रूपी सबके सामने सूर्य का वर्ण करती है। ये जो उषा है अखंड ज्ञान के रूप में जो सूर्य है उसका वर्णन करती है। जिस प्रकार कोई न्यायाधीश अपने न्यायासन पर बैठकर न्याय के अनुसार धनों को उनके वास्तविक स्वामियों को दे देता है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली उषा भी न्यायपूर्वक ज्ञान प्रकाश को उनके अधिकारी साधक जनों को दे देती है। जिस प्रकार पति की कामना करने वाला कोई स्त्री उसके पति के सम्मुख होती है और जैसे कोई स्त्री मुस्कुराती हुई अपने पति के सम्मुख, ये अलग उपमा है, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक उषा भी अपनी ज्ञान ज्योति को अपने प्रियतम साधक के सामने प्रकट कर देती है। तो ये इससे प्रसंग में संबंधित जो है गर्तारुगिव सनये धनानाम ये वाली बात जो है हमको देखनी है। अभ्राते पुनसा पित्रीन इति अभिमुखी संतान कर्मणे पिंड दानाय न पतिम। वो जो है भ्रातृ रहित पुमान, पुंस का अर्थ कर दिया पित्रीन, माता पिता की ओर, भ्राता रहित जो कन्या है अपने माता पिता, बहुजन में प्रयोग आदरार्थ बहुजन या सामान्य रूप से समाज में जितने भी व्यक्ति बहुत्व की दृष्टि से कर दिया है कि माता पिता जितने भी होते हैं, भ्रातृ रहित जो कन्या है माता पिताओं की तरफ वापिस आ जाती है, अभिमुखी संतान कर्मणे पिंड दानाय न पतिम, वहां नहीं रहती है, पति के घर नहीं रहती है, घर ये बिल्कुल छोड़कर ही आ गई ऐसा कुछ लग रहा है, पति के घर नहीं रही छोड़ करके ही आ गई। फिर ऐसा गर्तारोहिणी एक उपमा दे दी इन्होंने, गर्तारोहिणी धन लाभाय दक्षिणाजी दाक्षिणात्य दक्षिण मानी ये दक्षिण देश में कोई एक स्थान होता था सभा स्थानु, वहां जाकर के उसको वहां खड़ा होकर के जैसे कोर्ट में आजकल जैसे वो होते हैं ना कोर्ट में जैसे कटघरे में खड़े होते हैं, तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं गर्तारोहिणी दाक्षिणाजी कोई दाक्षिणात्य स्त्री गर्तारोहिणी की तरह धन लाभ आए, धन लाभ के लिए वहां पर खड़ी होती है, प्रमाणित करती है कि ये धन मुझे मिलना चाहिए। सत्य संगरो भवति गर्तः सभा स्थानु गृणाते, ये गर्त शब्द ग्री धातु से बना रहे हैं, सभा स्थानों को कह रहे हैं सत्य संगरो भवति, सत्य को प्रमाणित करने वाला होता है, सत्य को बोलने वाला होता है, ये वहां पर खड़े होकर सत्य ही बोला जाता है, ठीक है। तम तत्र या अपुत्रा या अपतिका सा आरोहती, उस गर्त को जो बिना पुत्र वाली बिना पति वाली जो स्त्री है वहां आरोहण करती है और ये कहती है कि मेरा भी हिस्सा है, ताम तत्र अक्षर आघ्नंती, वहां उस स्त्री से वाणी के द्वारा जिरह करते हैं, उसके साथ तर्क वितर्क करते हैं कि प्रमाणित करो कि आप जो है इस घर से आपका संबंध है, क्योंकि वापिस जाती है तो कभी झगड़ा हो जाता है और वो जो भाई होते हैं पर ये तो भाई रहित ही है ना, भाई रहित है ये तो, भाई रहित है किसके साथ झगड़ा होगा फिर, अन्य लोग भी आ जाते हैं ना जी दावेदार, चाचा ताऊ के जो होते हैं दूसरे लोग आ जाते हैं, दावेदार आ जाएंगे जी जी, तो झगड़ा हो सकता है जी जी, तो वो दूसरे लोग झगड़ा करने के लिए वो जो पिता है वो भी नहीं रहा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पिता भी नहीं रहा और वो जो पुत्री है उधर पति मर गया और उसका पुत्र भी नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई किसी स्त्री के सामने, उधर पति गुजर गया पुत्र था नहीं और इधर पिता नहीं है और दूसरे आकर के वहां झगड़ा शुरू कर दिया, तो अब वो जो है प्रमाणित करती है कि मैं इस घर की बेटी हूं, और वो जब अपनी बात को रख देती है अच्छी से प्रमाणित कर देती है तो उसको वो ताम सात रिक्तम लभते, तो उसको धन मिल जाता है। तो अब भ्रातृमती जो कन्या थी उसको उसके धन में उसका अधिकार दिखा दिया। हाँ, पति मर गया, पुत्र भी नहीं है, पिता भी ऐसे ध्वनित हो रहा है, पिता भी नहीं है। पिता होगा तो फिर तो ये प्रमाणित करने की क्या जरूरत है, पिता भी है तो फिर तो वहां कोर्ट में प्रमाणित करने की क्या जरूरत है कि मेरी संपत्ति है यहां पर। ऐसी परिस्थिति होगी कि उधर तो पुत्र नहीं, उधर पिता नहीं, उधर पति नहीं, ऐसी असहाय अवस्था में तब जाकर के वो जो है कोर्ट में जाकर खड़ी होती है और अपनी बात को पुष्ट करती है कि मैं इस घर में से, मेरा इस घर में अधिकार है। तो वो यदि सत्य सिद्ध कर देती है तो सात आम रिक्थम लभते। क्या कहें जी, ये अक्षपद प्रश्नोत्तर के लिए है यहाँ पर अक्ष, तो गौतम को भी जो अक्षपाद बोलते हैं तो उस रूप में कह सकते हैं कि उसके गति तर्क और उसी से ही प्रश्नोत्तर से ही वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, गति करता है। अक्ष तो इंद्रियों के लिए आता है ना, इंद्रियों के लिए भी है। यहाँ जो कहा ना ताम तत्र अक्ष ही आघ्नंती, ये अक्ष का मतलब तो प्रश्नोत्तर ही है ना जी, इंद्रिय थोड़ा ना है। हाँ, प्रश्नोत्तर है तो ये अर्थ वहां भी ले सकते हैं, मैं यूं कह रहा हूँ संभावना के रूप में। यदि अक्ष शब्द इस अर्थ में प्रयोग होता है तो न्याय में तो ये सब चलता ही है। वाघ इंद्रिय अच्छा, अक्ष का मतलब केवल वाघ इंद्रिय है जी जी। अच्छा, और वाघ इंद्रिय से उत्पन्न प्रश्नोत्तर कर दिया जी, तो ठीक जी। ताम तत्र अक्षय राघ्नंती, ताम मानी उस स्त्री से अक्षों के द्वारा उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार करते हैं, हैं? अक्षय राघ्नंती, अक्षों के द्वारा प्रश्नोत्तरों के द्वारा उसको वो करते हैं, दबाते हैं। आगनंती का अर्थ है उसको दबाते हैं, मानी सब तरफ से उसको दबाते हैं और फिर भी ना दबे तो फिर वो धन को मिल प्राप्त कर लेती है। हाँ जी, इसमें गुरु जी एक कारण और हो सकता है कि जैसे उसको विवाहित विवाह करके उसको पति के घर भेज दिया तो उन्होंने तो अपना दायित्व पूरा कर दिया, तत्पश्चात वहां की परिस्थितियों को अनुकूल न पा करके पुनः अपने माता पिता के पास आई, तो एक बार तो उन्होंने दायित्व पूरा कर दिया, अब जिन्होंने सहयोग किया जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि चाचा ताऊ, तो फिर वो विरोध करेंगे इसका क्या विश्वास, अब हमने तो अपना दायित्व पूरा करके इसको विवाहित करके भेज दिया, अब ये आकर के धन दौलत भी लेकर चली जाए वहां, तो ये भी एक जिया का कारण, ये भी एक परिस्थिति बन सकती। क्यों आचार्य जी, जैसे आजकल होता है वो उधर जो है ना झगड़ा हो गया और पुत्र हुआ नहीं था और पति ने भी छोड़ दिया, अब वो इधर आने लगी तो ये लोग भी नहीं घुसने दे रहे, तो उसने जो है कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट में फिर उन्होंने उसने जो है अपनी बात को सिद्ध कर दिया कि मैं जो है अब मैं असहाय अवस्था में हूं, मेरा कोई नहीं दुनिया में, पति से भी मेरा संबंध नहीं, पुत्र कोई है नहीं, अब मैं कहां जाऊं, तो फिर उसको दिला देते हैं दोनों तरफ से, पति से, पति से भी, पुत्र तो था नहीं, पति से कुछ है नहीं, संबंध नहीं रहा, फिर वापस आ गई, तो इधर पति के घर में संघर्ष हो रहा है, नहीं पिता के घर में, पिता के घर में संघर्ष हो रहा है, पिता के घर में संघर्ष हो रहा है। अब पति से तो अलग हुई और पिता से झगड़ा कर रही, पति से भी करना चाहिए ना, मांगते भी है वृत्त पोषण, वो ऐसे धक्का दे देते है ना, अरे हम जा कहीं भी, हमें कुछ लेना देना नहीं तेरे से, बेरोजगार होगा, पति से कुछ लेना चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब होती है तो मिल जाता है कुछ, और वो भी बेकार ही है तो कुछ मिलता नहीं, तो ये आगे बढ़ते हैं हम इसको। श्मशान संचयो भी करता उच्चते, श्मशान भूमि में जो वो करते हैं ना हम, श्मशान भूमि संचय मानी यहाँ पर भूमि, उसको भी गर्त कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है गुरुते है गुरी उद्यमने अप गुरुणो भवती, अब गुरुणों भवती लोक विनाश करने के लिए तैयार रहता है, आ जाओ मेरे अंदर मैं तुम्हारे को वो कर दूंगा ठीक कर दूंगा। अब गुरुणों भवती लोक विनाश के लिए उद्यत हुआ हुआ होता है, उठा हुआ होता है कि आ जाओ जलाने के लिए। श्मशानम श्मशयनम, श्म कहते हैं शरीर को, श्मशान मानी शरीरों का शयन जहां पर होता है, शरीरम श्रीणातिर व समनातिर व पहले भी आ चुका है, दोबारा कर रहे हैं, तीसरी बार आ गया। शरीर क्यों है, ये नष्ट होता है। समनातिर व, या शरीर कभी भी ठंडा हो जाता है, उपशम समित हो जाता है, मर जाता है, इसकी हिंसा होती है, कभी भी शांत हो जाता है। समश्रु लोम को कहते हैं, स्मनि श्रितम भवति, शरीर में ये आश्रित आश्रय पाते हैं, इसलिए इनको समश्रु कहते हैं। स्मय का अर्थ है शरीर। लोम क्यों है, लुनातेर व लियतेर व, लोम जैसे काटे जाते हैं, लियतेर व क्योंकि ये बाल शरीर पर चिपके रहते हैं, लिंग श्लेषण। न ऊपर से आविष्कुर्याद यद ऊपर से आविष्कुर्याद गर्तेष्ठा स्याद प्रमायु को यजमान इत्यपि निगमो भवति, कोई ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग दे रहे हैं। गर्त जो एक यूप होता है उसका नीचे बिना छिला हुआ जो भाग होता है ना, उसको ढक करके रखें, उसको जो है ऊपर से आविश न कुर्यात, उसको दिखाएं नहीं, उसको प्रकट ना रखें। यद ऊपर से आविष्कुर्याद गर्तेष्ठा स्याद, जो जो ऊपर है माने यज्ञ स्तंभ का बिना छिला हुआ जो भाग है उसको ऊपर कहते हैं, और उसको जो खुला छोड़ देगा तो वो प्रमायुक हो जाएगा, वो यजमान जो है नष्ट हो जाएगा। गर्तेष्ठा स्याद, शमशान में रहना वाला हो जाएगा, ये भी एक निगम है। किसी प्रसंग में आप लोगों के सामने तो आया ही होगा मीमांसा में, वो खुला नहीं रहना, खुला नहीं रहना चाहिए, यही प्रमाण दे रहे हैं। न ऊपर से आविष्कुर्यात यद ऊपर से आविष्कुर्यात, जो ऊपर को, ऊपर मानी बिना छिला भाग, जो यूप का ऊपर से नीचे तक नीचे जो गाढ़ा जाता है वो बिना छिला हुआ भाग जो है पूरा पूरा गढ़ना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, चिकना नहीं किया, साफ नहीं किया हुआ होता है। जी। रथोपि गर्ता उच्यते, रथ को भी गर्त कहते हैं। घृणाते स्तुति कर्मणा स्तुत तमम भवति, ये जो है स्तुत्यर्थक धातु से बनता है, रथ की सवारी बहुत अच्छी होती है। स्तुत तमम यानम स्तुति कर्मणा, आरोहथो वरुण मित्र गर्तम, ये भी प्रयोग है, हे वरुण हे मित्र, हे वरुण हे मित्र, गर्तम आरोहत है, तुम दोनों मेरे इस रथ पर आरोहण करो। जायो पत्ते कामय माना सुवासा ऋतु कालेशु, उषा उषा की बात कही। इसी तरह हस्रायु हसनायु दंतान विवृणुते रूपाणी, ये उषा सब रूपों को प्रकट करती है, प्रातःकाल जो उषा है ना सब रूपों को प्रकट करती है। न अभ्रात्रिम अभ्रात्रिम उपयच्छे तोकम यस्य तद् भवति इति, अभ्रात्रिकाया उपयमन प्रतिषेधा प्रत्यक्षा पितुश्च पुत्र भावा, जो भ्रातृ रहित कन्या है उसके साथ विवाह न करें, तोकम यस्य तद् भवति, इसका जो पुत्र होगा वो पिता का पुत्र होगा। तोकम ही अस्य तद् भवति, ध्यान दीजिए, तोकम मानी अपत्यम ही अस्य तद् भवति, अस्य मानी इस पिता का जो, तोकम ही अस्य तद् भवति, इसका वो संतान होता है जो इसका वो बच्चा पैदा होगा। अभ्रातृका उपयमन प्रतिषेधा प्रत्यक्षा पुत्र पितुश्च पुत्र भावा, पिता का पुत्र भाव प्रत्यक्ष यहाँ प्रतीत हो रहा है। भ्रातृरहित कन्या का विवाह निषेध हमको पता चल रहा है इस निगम में, और प्रत्यक्ष पितुश्च पुत्र भावा, और पिता का कन्या के प्रति पुत्रत्व स्पष्ट हो रहा है। पिता का पुत्र भाव, पिता का कन्या के प्रति पुत्रत्व स्पष्ट हो रहा है, क्या मतलब हुआ, पिता का कन्या के प्रति पुत्र भाव स्पष्ट हो रहा है, माने पिता कन्या को यहां पर पुत्र के रूप में देख रहा है। इन्होंने तो वर को ही ले लिया, विवाहित वर उसके पुत्र के समान है, विवाहित वर कन्या के पिता का विवाहित वर पुत्र हो जाता है, कन्या के प्रति पुत्रत्व स्पष्ट है, पितुश्च पुत्र भाव दिया है, पितुश्च पुत्र भाव दिया है। अभ्रातृकाया उपयमन प्रतिषेधा प्रत्यक्ष पितुश्च पुत्र भाव प्रत्यक्ष, पितुश्च पुत्र भाव शब्द का अर्थ तो ये है ना कि यद अपत्यम अभ्रातृकाया तत् पितुर्भवति नेत्रस्य वोढु, वो जो ओढ़ा है उसका नहीं होगा, पति का नहीं होगा, वो इस पिता का पुत्र होगा, कन्या के पिता का पुत्र होगा, ये बताया जा रहा है। पितुश्च पुत्र भावा, शक्तिनंदन जी वाला अर्थ नहीं, पितुश्च पुत्र भावा, पिता का पुत्र भाव जो अपत्य है ना, बिना भाई की कन्या वाला कन्या का जो अपत्य होगा वो पिता का होगा, उसका वोढ़ा का नहीं होगा। पिता यत्र दुहितुरा प्रत्याय रेता शेकम प्रार्जयति संदधाति आत्मानं संगमेन मनसा। ये भी प्रमाण दे रहे हैं कि जब पिता अप्रत्याया दुहितु, जब वो उसने विवाह नहीं किया है ना उस दुहिता का, रेता शेकम प्रार्जयति, जो पति को, रेता शेकम अर्थ पति को जब तैयार करता है कि देखो इसके जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा, संदधाति आत्मानं संगमेन मनसा, संगत मन से अपने आप को जोड़ लेता है कि ठीक है अब कोई चिंता की बात नहीं है। संदधाति आत्मानं संगमेन मनसा, वो जो है अपने को सुसंगत मन से युक्त कर लेता है। अथेताम जाम्या रिक्त प्रतिषेध उदाहरंती ज्येष्ठम पुत्रिकाया इत्ते के। अब इस नीचे वाली ऋचा को दाएं भाग के प्रतिषेध में उदाहरण देते हैं। एताम जाम्या रिक्त प्रतिषेधे उदाहरंती, कन्या के दाय भाग के प्रतिषेध में इस ऋचा का उदाहरण देते हैं प्रमाण के रूप में। किंतु कुछ लोग ज्येष्ठम पुत्रिकाया, लड़की के बड़े लड़के को दाय भाग का अधिकारी सिद्ध करने के लिए, पुत्रिका के जो ज्येष्ठ बड़ा लड़का है उसको अधिकारी सिद्ध करने में प्रस्तुत करते हैं, कन्या की अन्य संतान को नहीं, कन्या का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी को दाय भाग का अधिकारी बताते हैं, अन्य संतान को नहीं। एक ही संतान हो तो क्या करेंगे गुरुजी, ज्यादा होनी चाहिए ना, एक हो जाए तो निश्चित उसको नाना का धन। ये हमने इसको पूरा पढ़ ही लिया था, ये तो न जामय तान्वो रिक्तमार एक चकार गर्भम सनितुर निदानम यदि मातरो जनयंत वन्नी मन्या करता सुकृतो रन्य रिंदन। यहाँ वन्निम का अर्थ अवन्निम ही है, इन्होंने अर्थ किया है यास्क ने, यदि मातरो जनयंत वन्निम पुत्रम अवन्निम स्त्रियम, अन्यतरा संतान करता भवती पुमान दायाद अन्यतरो अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मै, अन्यतर दूसरा जो कन्या है उसको पाल पोष कर, अर्धयित्वा शब्द का अर्थ है पाल पोष कर, अर्धयित्वा जामी प्रदीयते, ये जामी पुलिंग शब्द है इसलिए इसको अन्यतरा जामी प्रदीयते उसको पुलिंग में रखा है। हेलो ओ शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सहनम जी जी हो सकता है, क्यों जी ये श्मशानम के लिए श्मशायनम आया और गर्तव शब्द भी आया तो गाड़ने के पता इसी की विकृति के रूप में दिया नहीं। भस्मांतम शरीरम स्वामी दयानंद ने, नहीं यानी जो इसका अर्थ नहीं समझे हैं उन्होंने इसी को यानी आधार बना के गाड़ने की शर्त नहीं करने के लिए ऐसा ही है तो मान सकते हैं ऐसा जलाते वो तो सही बात है पर ऐसा किया